Trzeci. Właśnie 17. Program trzeci, audycja popołudniowa już po 17. 5 dzień marca, jest poniedziałek. Przed nami jak zwykle o tej porze serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek, bardzo proszę. Były wiceminister skarbu Paweł T. nie trafi do aresztu. Jest decyzja sądu w sprawie, która dotyczy prywatyzacji Ciechu. Ewakuacja 200 uczniów ze szkoły podstawowej w Zaborze koło Zielonej Góry. Ktoś rozpylił w budynku nieustaloną dotąd substancję. Neoszmalcownictwo. Pierwszy dokument o aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie ma być gotowy w czerwcu. Podejrzani o nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu zostaną na wolności. Katowicki Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie prokuratury. Dotyczyło ono byłego wiceministra skarbu Pawła T. i byłego ministerialnego urzędnika Tomasza Z. Nie zgadzając się na areszt, sąd nie stosował też żadnych innych środków zapobiegawczych. Dlaczego? Tłumaczy broniąca Pawła T. mecenas Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Wykazując, że prokurator nie wskazał żadnej okoliczności, która miałaby być okolicznością utrudniającą postępowanie, jak również nie uzasadnił przyczyny, dla której w ogóle izolacja w tej sprawie byłaby konieczna. Jednak jak mówi prokurator Ewa Kordula, choć sąd nie zmienił decyzji pierwszej instancji, to podkreślił duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów i potwierdził możliwość wymierzenia surowej kary. Te argumenty, które zostały powołane przez prokuraturę, to znaczy sprzeczność tych wyjaśnień, które dotychczas podejrzani składali w świetle zgromadzonej dokumentacji, w świetle przeprowadzonych dowodów, jednak w ocenie prokuratora te przesłanki są aktualne. W tej sprawie w sumie 6 osób usłyszało zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy w dokumentach, na podstawie których minister skarbu podjął decyzję o sprzedaży Ciechu firmie z grupy Kulczyk. Według śledczych straty mogą sięgnąć nawet 110 milionów złotych. Prawie 200 uczniów trzeba było ewakuować ze szkoły podstawowej w Zaborze koło Zielonej Góry. Zaczęli się skarżyć nagle na drapanie w gardle i duszności. Już wiadomo, że powodem było rozpylenie nieznanej substancji na szkolnym korytarzu. Dyrektor szkoły Beata Łokcewicz. Dzieci zaalarmowały mnie podczas przerwy, że nie mogą oddychać. Wszyscy mają kaszel na korytarzu. Wyszłam na zewnątrz, no i rzeczywiście po kilku takich głębszych oddechach również miałam podobne objawy jak dzieci. I podjęłam decyzję, że wyprowadzamy dzieci ze szkoły na boisko szkolne i wzywamy służby, żeby sprawdziły, co zostało rozpylone w szkole. Na miejsce przyjechali strażacy. Dzieci musieli odebrać ze szkoły rodzice. Na terenie placówki pracuje policja, mówi dowodzący akcją Grzegorz Szymczyk. Sprawdziliśmy cały obiekt czujnikami wielogazowymi, które nic nie wykazały. Po przebadaniu dzieci i oddaniu ich rodzicom przekazaliśmy obiekt do czynności policyjnej. Oni prowadzą teraz dochodzenie. Życiu dzieci nie zagraża niebezpieczeństwo. Od dzisiaj do końca tygodnia kobiety bez względu na wiek mogą wykonać w Warszawie bezpłatne badania, które pozwalają na wczesne wykrycie raka szyjki macicy. O inicjatywie Ministerstwa Zdrowia więcej wie Joanna Stankiewicz. Tak jak kobiety dbają o swój wygląd, powinny również zadbać o zdrowie i wykonać badanie cytologiczne, przekonuje wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala. Warto wiedzieć, zgłosić się i być pewnym, że jest wszystko w porządku, nic się nie dzieje, jestem zdrowa. Dzięki cytologii można wykryć nieprawidłowe komórki i zmiany, które mogą przekształcić się w raka szyjki macicy, wyjaśnia ginekolog profesor Mirosław Wielgoś. Jest to badanie proste, niebolesne, no wymagające w zasadzie tylko pójścia do miejsca, gdzie to będzie zrobione. Na raka szyjki macicy chorowała Ida Karpińska z Fundacji Kwiat Kobiecości. Systematycznie się badałam. Co roku chodziłam do ginekologa. Nowotwór został wykryty w takim stadium, że udało się go wyleczyć. Minęło już ponad 10 lat. Można powiedzieć, że już jestem zdrowa. Bezpłatne badania cytologiczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych można wykonać w całej Polsce w przychodniach i ośrodkach onkologicznych, które uczestniczą w programie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ze statystyk wynika, że tylko co czwarta kobieta zgłasza się na takie badanie. Powstaje pierwszy film o aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie. Neoszmalcownictwo jest próbą odpowiedzi na pytanie, kto stoi za śmiercią znanej działaczki ruchów lokatorskich Jolanty Brzeskiej. Jej zwęglone ciało 7 lat temu znaleziono w Lesie Kabackim. Reżyser Piotr Gozdowski mówi, że dokumenty składa się z 3 części. Pierwszą częścią, takim rdzeniem, jest próba otworzenia ostatniego dnia życia Joli Brzeskiej. Fabularyzowane sceny, jak wstaje i jak jej dzień wygląda, bo znamy mniej więcej rozkład jej dnia, aż do smutnego finału. Druga część to będą historie i opowieści znajomych i przyjaciół Joli Brzeskiej, głównie z warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, które Jola była inicjatorką. Tytuł filmu, dodaje reżyser, nawiązuje do sytuacji w Warszawie w latach 40. Zauważyłem bardzo bliskie połączenia między latami 40., gdzie szmalcownictwo kwitło w Warszawie, a tym, co się dzieje teraz, zwłaszcza, że często są to kamienice obecnie odzyskiwane, które zostały przejęte przez szmalcowników podczas wojny. Prace nad filmem trwają od 4 lat. Pieniądze pochodzą ze zbiórek prowadzonych w internecie. Dokument ma być gotowy w czerwcu. Wznowione w 2016 roku śledztwo w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej prowadzi prokuratura w Gdańsku. Wiadomości w skrócie o 17.30, a teraz pora na sport. I w studiu Tomasz Gorazdowski. Piłka nożna na początek. Dziś kończy się 26. kolejka Ekstraklasy. Już prowadząca w tabeli Jagiellonia ma szansę zdobyć kolejne 3 punkty, bo za godzinę zagra u siebie z Wisłą Kraków. Zagra o 5. z rzędu zwycięstwo, mówi trener Jagiellonii Ireneusz Momrot. Uważam, że jak się gra dobrze, no to z reguły się wygrywa. Dla nas zależy, żebyśmy się koncentrowali na zadaniach, na realizacji tego, nad czym pracujemy w tygodniu na treningach i na przeciwniku, bo ta Wisła ciekawą piłkę gra i dobrze to wygląda od strony taktycznej, więc wiemy, że czeka nas bardzo trudne spotkanie. Rafał Grzyb z zespołu Lidera podkreśla, że jeszcze przed nim i przed kolegami sporo pracy. Drużyna ma świadomość tego, w którym miejscu się znajdujemy i że to jeszcze jest początek takiej drogi, którą mamy do wykonania. Nikt nie odlatuje, wiadomo, że najbliższe mecze będą bardzo ważne. Nie ma co ukrywać, że liczymy na osiągnięcie dobrego rezultatu, ale do tego potrzebne jeszcze dobre kilka meczy i zwycięstw. W Białymstoku umiarkowany optymizm, w Gdańsku zmiany. Zwolnionego w sobotę z Lechii Waliczyka Adama Owena zastąpił dziś Piotr Stokowiec. To 14. zmiana trenera w klubach polskiej ekstraklasy od początku sezonu. Komisja brytyjskiego parlamentu oskarżyła mistrza olimpijskiego w kolarstwie, wielokrotnego mistrza, sir Bradleya Wigginsa, o stosowanie niedozwolonego środka dopingowego. Dochodzenie trwało 2 lata. Szereg ludzi mówił na ten temat w podobnym tonie, na czele z trenerem Bradleya, który powiedział nam, że to, co robił sportowiec, było nieetyczne, chociaż nie łamało prawa. Mówi w BBC Damian Collins, poseł konserwatystów, który stał na czele komisji. Bradley Wiggins używać miał zastrzyków z mocnym lekiem antyastmatycznym. W raporcie czytamy, celem było nie leczenie, a poprawienie stosunku wagi do siły przed Tour de France. A co na to sam kolarz? To smutne, że ludzie mogą być oskarżeni o coś, czego nigdy nie zrobili, czytamy w jego oświadczeniu. Oświadczeniu kategorycznie stwierdzającym. Zdecydowanie zaprzeczam, by środek ten był przeze mnie użyty bez medycznej potrzeby. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I zostając w klimacie dopingu, jeszcze o kulturze. Film traktujący o sportowym dopingu w Rosji, film o tytule Ikarus, nagrodzony został w Los Angeles Oscarem w kategorii na najlepszy dokument pełnometrażowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, a teraz podkręćmy rabat na komputery. Wojtechu, już jest 10%! O, i tak jest super. Klienci znowu będą zachwyceni. Teraz w Saturnie rabat technologiczny na komputery. Setki produktów aż do 10% taniej. Na przykład laptop Lenovo z procesorem Intel Core i7 i grafiką 4 giga taniej o 409 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. A pierwsze uruchomienie teraz za jedyne 24 zł 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpiecznie z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Odkryj kobiecy świat w Empiku i zrób sobie lub innej wyjątkowej kobiecie prezent. Zobacz pełną radosnych barw kolekcję Birds and Flowers i skorzystaj z rabatu aż 25% na wybraną literaturę dla kobiet. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy, oszczędzając nawet do 500 zł. Na przykład kupując iPhone 10 64 GB z funkcją Face ID za 4679 zł. Zaoszczędzisz 300 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting all by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Woo. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies are having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this whole world is a new world and a bow. Of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Oh, dum di dum di dum di dum di da, oh, it di di di, oh, my. Panie Adamie, witam. Halo, dzień dobry. A, halo? Tym razem się chyba nie uda. Halo? Jednak słyszy mnie pan, tak? Widzi pan, bo u nas jest dość skomplikowana sprawa z telefonem, bo remont jest. A coś pan tak mocno zasapany, co się stało? Bo biegłem na dole, żeby włączyć prąd na ten moment. Panie redaktorze, przepraszam, w sobotę mieliśmy kulik. Pierwszy w tym roku, a pan kiedy ostatnio był na kuliku? O, lata temu. A no widzi pan, czyli podobnie jak ja, było ognisko. Panie Adamie, to zróbmy tak, bo to może być bardzo zajmująca historia. Proponuję, aby pan chwileczkę poczekał, dobrze? Okay. Odsapał się, bo pan mocno zasapany. O tej wstrząsającej zapewne historii posłuchamy, proszę państwa, za kilka minut. To była Lauryn Hill, program trzeci, 14 minut już po 17. Irlandzka, proszę państwa, poetka Nula Nigonal została tegoroczną laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. W swojej twórczości Gonal łączy motywy wywodzące się ze starożytnej mitologii celtyckiej z kulturą współczesną. I właśnie ta mieszanka przekonała jury konkursu. Mówi członek jury, ukraiński poeta Jurij Andruchowicz. Szanowni Państwo, mam ogromny zaszczyt wygłosić imię 6. laureata Nagrody imienia Zbigniewa Herberta, wybitną poetkę z Irlandii, Nula Nigonal. pisze po galicku, więc w tym sensie jest narodowa, ale równocześnie jest bardzo wywrotowa. Poeta Tomasz Różycki, członek jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Bo pisze z perspektywy kobiety, pisze równocześnie o tym języku i o pewnego rodzaju presji, jaki tworzy samo bycie poetą w Irlandii. Raz, że to jest kobiecy punkt widzenia. Są bardzo odważne i piękne wiersze erotyczne, opisujące mężczyznę na przykład. Więc to jest coś innego zupełnie niż do tej pory było w takiej właśnie tradycyjnej poezji irlandzkiej. W kwestii języka. Kładę nadzieję na wodzie, na dnie łódeczki języka, jakbym kładła niemowlaka w kobiałce splecionej z kosacicowych liści, której spód pokryto smołą i bitumem, a potem puszczam ją z prądem przez porastające brzeg wielkiej rzeki, tużyce i papirusy, żeby ją wody poniosły. Jeśli chodzi o nagrodę, szukamy trochę Herberta w poezji laureatki. Więc gdzie ten Herbert? Na przykład moglibyśmy powiedzieć, że takim wyraźnym zaangażowaniu tej poetki. Andrzej Franaszek, sekretarz Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Jak doskonale pamiętamy, sam Herbert stał się kimś w rodzaju duchowego czy moralnego przewodnika dla polskiego społeczeństwa. Perspektywa tegorocznej laureatki jest naturalnie inna, ale to również jest pewnego rodzaju walka o, w tym przypadku, właśnie prawo kobiet do współtworzenia kultury, do wypowiadania swoich doświadczeń najrozmaitszych, także pisania o kobiecej cielesności, seksualności. Ja myślę, że to jest dość rewolucyjna poetka. Na przykład tam są wiersze antykościelne ewidentnie, krytykujące cały ten skostniały irlandzki stereotyp, Irlandczyk, katolik. To jest świetne pod tym względem, że to są wiersze, które są podszyte, powiedziałbym, jak u Herberta, taką niejednoznacznością. I każdy czytelnik może znaleźć jakieś swoje wejście do tych wierszy i swoją ścieżkę. To jest ogromna wartość tej poezji. Niezwykła laureatka. Wyróżnia się swoją kobiecością. Była pani zaskoczona tym werdyktem? Wszyscy byli zaskoczeni. Myślę, że część jurorów też była zaskoczona, odkrywając ją jako niezwykłą poetkę. Żona Zbigniewa Herberta, Katarzyna Dzieduszycka-Herbert. Czułą jakąś taką nastrojowo, a przy tym mocna jest. Herbert w ogóle bardzo cenił zawsze i lubił kulturę irlandzką. Myślę, że dla niego to by był wielki prezent, ta laureatka. Moja biała córko, oto słowa matki. Złożę ci w dłoniach słońce, złożę w dłoniach księżyc, w młynie Pana Boga wsunę się pomiędzy dwa kamienne żarna, by cię w proch nie zmyły. Fragment wiersza Nulli Nigonal czytał Andrzej Seweryn. Przypomnijmy, że ten rok, proszę Państwa, został ustanowiony przez Sejm rokiem Zbigniewa Herberta. O laureatce nagrody jego imienia więcej w dzisiejszym Klubie Trójki o 21, na który zaprasza Dariusz Bugalski. A uroczystość obserwowała dla nas Paulina Kozion. Program trzeci, 18 minut po 17. Odsapany pan Adam. Panie Adamie, słyszymy się? Kłaniam się panu, kłaniam To co się z tym słuchaczom. Kuligiem, krótko? Przepraszam, bo musiałem fazę zmienić, a to trzeba po schodach przebiec. Panie redaktorze, skaldowie śpiewali kulik z kopytarwie chyba. Tak, więc w sobotę mieliśmy taki kulik. No coś wspaniałego. Powiem panu tak. Było ognisko. Była zupka w kociołku, taka ogólnomazurska. Były pieczone kartofle. Było mięso czy kiełbasa na patyku i były pieczone ryby owinięte folii alu. No to pięknie było. I pan, gry i zabawy, ale najbardziej to się chyba koniu cieszył, bo on chyba tyle marchewki, co dostał w sobotę, to przez całą zimę nie dostał. Tak podejrzewam, a poza tym zapewne cieszył się, że imprezę uświetniał pan Adam. Panie Adamie, dziękuję, pozdrawiam. To ja dziękuję bardzo. Do usłyszenia. No i tak oto, proszę państwa, prawie 20 minut po 17. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you, on that you can rely. No matter the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. To już za moment Europa od kuchni, Ernest Zozuń, tym razem o wojnie handlowej Unia, Stany Zjednoczone. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. As time goes by. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. It'll be 25%. 25% na stali, 10% na aluminium i to na długi czas. Ogłosił nowe stawki celochronnych Donald Trump, wywołując od razu wojnę handlową. Donald Trump odpowiedział na te zarzuty na Twitterze. Gdy traci się miliardy dolarów w wymianie z niemal każdym krajem, to wojna handlowa jest dobra i łatwa do wygrania. A w sumie jeszcze nie tak dawno głośno było o jednym amerykańsko-unijnym organizmie handlowo-przemysłowym. Nazywał się on TTIP. Opowiadałem o tym Państwu dokładnie i w archiwum, o tu, w 2013 roku, takie mam nagrania. Może mieć takie konsekwencje dla stosunków międzynarodowych, jak kiedyś utworzenie NATO. To pełen entuzjazmu ówczesny polski europoseł Paweł Zalewski, ale w swoim entuzjazmie nie był odosobniony. Zatem na jego fali w lipcu 2013 roku poważne negocjacje na temat umowy rozpoczęto. W Waszyngtonie zasiadają naprzeciwko siebie zastępca przedstawiciela handlowego Stanów Zjednoczonych Dan Maloney oraz główny negocjator Unii Europejskiej Ignacio Garcia Bercero. Rozmowy będą miały charakter organizacyjny. Podczas spotkania utworzonych zostanie 15 grup roboczych. Każda z nich zajmie się inną dziedziną gospodarki, od rolnictwa po elektronikę. Trochę trzeszczy. No ale rzeczywistość unijno-amerykańska też trzeszczy. Rzeczywiście chyba relacje trochę trzeszczą. Marek Wąsiński, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ten okres, kiedy Unia Europejska i Stany Zjednoczone współpracowały, minął. TTIP, umowa o handlu między Unią Europejską a USA. Jeśli zostałaby podpisana, to stworzona zostałaby największa strefa wolnego handlu. Nie, nie, tryb przypuszczający jest już raczej nieaktualny. Teraz to trzeba tak. TTIP, umowa handlowa między Unią Europejską a USA, nie została podpisana i nie stworzyła tym samym największej strefy wolnego handlu, bowiem nie objęła krajów, które wytwarzają ponad połowę światowej produkcji i obejmują ponad 30% światowego handlu. W Unii szacowano, że zniesienie barier handlowych między wspólnotą a USA mogłoby przynieść jej zyski w wysokości 120 miliardów euro rocznie. No ale nie przyniesie. Trump wydaje się być sceptyczny co do organizacji międzynarodowych, instytucji ponadnarodowych. Marek Wąsiński. Unia Europejska dla niego jest dlatego niewygodnym partnerem, ponieważ jest znacznie silniejsza niż pojedyncze państwa. Więc Stany Zjednoczone rozmawiają z równym sobie partnerem. Kiedy rozmawiają na przykład z samymi Niemcami, to sama gospodarka niemiecka jest o wiele mniejsza od Stanów Zjednoczonych, więc mogą starać się silniej negocjować. Z Unią Europejską tak łatwo nie jest. Te decyzje Donalda Trumpa o nakładaniu kolejnych ceł podważają możliwość negocjowania. Komisja Europejska uważa, że to działanie protekcjonistyczne i jak mówi, nie zamierza się temu przyglądać bezczynnie. Szef komisji Jean-Claude Juncker powiedział, że decyzja amerykańskiego prezydenta jest zagrożeniem dla europejskiego przemysłu i tysięcy miejsc pracy i Unia musi odpowiedzieć. Więc także nałożymy cła importowe. To jest głupie, ale musimy to zrobić. Nałożymy cła na motocykle Harley Davidson, jeansy Levisa i obłożymy też nimi bourbon. W odpowiedzi amerykański prezydent zagroził cłami importowymi na europejskie samochody. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Miało być piękniej. Jeszcze raz Marek Wąsiński, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Transatlantyckie Partnerstwo na Rzecz Handlu i Inwestycji miało przynieść liberalizację dalszą handlu i no to właśnie miała być ta era współpracy unijno-amerykańskiej w wyznaczaniu światowych standardów handlowych, w rozprzestrzenianiu dobrych praktyk, standardów produktów. No niestety cele, priorytety polityki handlowej nawet wtedy, kiedy ze sobą negocjowano i współpracowano, okazały się na tyle różne, że nie udało się wynegocjować ostatecznego tekstu umowy, a zmiana rządu w Stanach Zjednoczonych doprowadziła do wstrzymania rozmów. To też mam w archiwum. Można grać tę szopenowską sonatę ku pamięci. Ku pamięci umowy, która żyła życiem krótkim i niespełnionym, bo przecież podpisana nie została. Ku pamięci dobrych stosunków unijno-amerykańskich. Grałbym, a i z korzyścią dla audycji bym grał. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. To już 26 minut po 17. Mika Urbaniak. High in the sky with no wings for me to fly. I will follow you. Sky with no wings for me to fly, I will follow you. Or deep in the sea with no air for me to breathe, I will follow you. How could I know that this thing that we call love would be so impossible. And there from the start, well, I knew in my heart we were in love. 'Cause the first time that I saw you, I got this same old feeling, and now I need to follow to him. I will follow you. Ba ba ba da, shoo da, shoo do. I will follow you. Well, I knew in my heart we were in love. 'Cause the first time that I saw you, I got that same old feeling, and now I need to follow you. On the sun-bleached desert sand, like a nomad desert man, I will follow you. In the mountains of Nepal, when the winter snowflakes fall, I will follow you. To Pluto, Venus, Mars, or any other stars, I will follow you. I will follow till the end. I am in love. the first time that I saw you, I got the same old feeling, and now I need to follow. Forget about tomorrow, I need to follow you. Do we do ba ba ba ba ba ba ba. Michał Rubeniak. Po 17.30 w Trójce, jak zwykle, skrót wiadomości. Bardzo proszę, Filip Jarek. Podejrzani o nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu pozostaną na wolności. Katowicki Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie prokuratury w tej sprawie. Decyzję, że nie ma potrzeby zastosowania tego środka zapobiegawczego wobec dwóch podejrzanych, podjął wcześniej Sąd Rejonowy. Chodzi o byłego wiceministra Skarbu Państwa Pawła T. i byłego urzędnika resortu Tomasza Z. W sumie 6 osób usłyszało zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy w dokumentacji, która była podstawą do podjęcia decyzji o prywatyzacji. Caritas Polska przekazała 50 tysięcy złotych na pomoc poszkodowanym po katastrofie na poznańskim Dębcu. To środki na najbardziej podstawowe potrzeby. W centrali diecezjalnej poznańskiej Caritas przyjmowane są cały czas dary dla poszkodowanych. Senacka komisja przerwała pracę nad projektami uchwał w sprawie Marca 68. Dwie propozycje złożyły do Izby Kluby PiS oraz PO. Senatorowie mają jutro kontynuować prace zmierzające do połączenia projektów. Autor propozycji PiS, senator Jan Żaryn, powiedział, że łączenie obydwu projektów jest na bardzo zaawansowanym etapie. Ekonomia w Trójce. Czas na wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Przedstawiciele Komisji Europejskiej ogłosili w ubiegłym tygodniu wstępne porozumienie w sprawie delegowania pracowników. Założenia porozumienia nie napawają optymizmem wśród pracodawców. Wprowadzenie nowych rozwiązań może przyczynić się do stopniowego wypierania polskich firm z rynków innych państw członkowskich. Będzie to wynikało z większej złożoności regulacji, tłumaczy Robert Lisicki, radca prawny z Konfederacji Lewiatan. Pierwszy element, najbardziej istotny, jeżeli chodzi o skutki tej nowelizacji dyrektywy o delegowaniu, to jest to, że odchodzimy od jasnego i precyzyjnego pojęcia minimalnego wynagrodzenia, które obecnie musimy gwarantować na terytorium innych państw członkowskich. I to jest tak minimum, standard, który musi być zapewniany, chociaż te wynagrodzenia są często o wiele wyższe niż minimalne wynagrodzenie. Natomiast teraz w przyszłości mamy mówić o porównywalnym wynagrodzeniu. Nowe przepisy zwiększą biurokratyczne i administracyjne obciążenia przedsiębiorców świadczących usługi. Dodatkowo za nieprzestrzeganie nowych przepisów, nawet za najdrobniejsze przewinienia, przedsiębiorcom grożą wysokie kary. Robert Lisicki będzie gościem Trójki jeszcze dziś w programie Bardzo Ważny Projekt. Po 18.30 zapraszam. PKB Chin wzrośnie w tym roku o 6,5%, zapowiedział w Pekinie premier Li Keqiang. W stolicy Chin odbyło się inauguracyjne posiedzenie ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych. To chiński odpowiednik parlamentu, który na sesji plenarnej zbiera się raz do roku. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. W przemówieniu rozpoczynającym ponad dwutygodniowe obrady Li Keqiang skupił się na kwestiach gospodarczych. Pomimo lepszych od prognozowanych wyników chińskiej gospodarki w ubiegłym roku, wzrost PKB w obecnym oszacowano na 6,5%. O 8% zwiększyć się mają w tym roku wydatki na chińską armię. Na ten cel Pekin przeznaczy 173 miliardy dolarów. To jedna z informacji budzących największe zainteresowanie na świecie. Podczas obecnej sesji parlamentu ma dojść do zmian w chińskiej konstytucji. Dyskutowana będzie propozycja zniesienia zapisu ograniczającego liczbę kadencji prezydenta i wiceprezydenta Chin. Ogłoszony zostanie także nowy skład rządu. W obradach uczestniczy prawie 3000 delegatów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wracamy nad Wisłę. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wzrosty. WIG 20 na plusie 69%, WIG 45%. Obroty wyniosły ponad 619 milionów złotych. A za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3 zł 62 grosze, za euro 4 zł 19 groszy, za dolara 3 zł 40 groszy, za funta brytyjskiego 4 zł 71 groszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, będzie krótko i na temat. Jest szybka i jest tania. Gotówka w Eurobanku. Więc po co czekać? Przyjdź już dziś po tanią, promocyjną pożyczkę do Eurobanku. Zapraszamy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,95%.

Internet na Księżycu jest przydatny z dwóch powodów. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. Po pierwsze, żebyśmy my tu na Ziemi mogli w błyskawicznym tempie zobaczyć to, co wkrótce będzie się na Księżycu działo, a po drugie po to, żeby wykorzystać już sprawdzoną na Ziemi technologię do budowy systemów komunikacyjnych pojazdów, które tam się za rok wybiorą. Ignition sequence start. 6, 5, 4. Dostarczenie szybkiego internetu na Księżyc jest raczej wyzwaniem. Bogdan Janus, fizyk, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Zadaniem dla twórców tej technologii internetu na Księżycu jest takie zminimalizowanie stacji bazowej sieci komórkowej, aby jej wyniesienie na Księżyc było maksymalnie tanie. Mamy nadzieję, że będzie działać lepiej niż LTE na Ziemi i tam, gdzie będzie miało działać, to po pierwsze sygnał zostanie doprowadzony, a po drugie podejrzewam, że przynajmniej w pierwszym okresie nie będzie zbyt wiele urządzeń jednocześnie próbujących skorzystać z tej samej stacji bazowej. Mam też LTE. I u pana działa? Nie zawsze. To na Księżycu jest szansa, że może zawsze będzie działać. Możliwe. Takich miejsc, gdzie nie będzie zasięgu na Księżycu, będzie więcej niż gdzie zasięg będzie, ponieważ początkowo w kosmos ma polecieć jedna stacja bazowa. Ona prawdopodobnie po kilku tygodniach się zepsuje, bo ona nie jest przystosowana do działania w tak ekstremalnych warunkach, ale jeżeli te eksperymenty się powiodą, to za kilkanaście lat na Księżycu może powstać sieć stacji bazowych i na przykład zapewnić łączność z niewidoczną z Ziemi stroną Księżyca. Kiedy było pierwsze lądowanie na Księżycu i Buzz Aldrin i Neil Armstrong dreptali po Księżycu, to Michael Collins był najbardziej samotnym człowiekiem na Ziemi. Bo nie dość, że był daleko od Ziemi, to jeszcze był po przeciwnej stronie Księżyca, więc nie mieliśmy z nim żadnej łączności radiowej. Jeżeli kiedykolwiek na Księżycu powstanie taka mniejsza sieć LTE, ale która obejmie tę drugą stronę Księżyca, to ta część świata nie zostanie już odcięta komunikacyjnie i będziemy mogli na żywo wiedzieć, co się tam dzieje. Księżyc od Ziemi dzieli 380 tysięcy kilometrów, więc zanim sygnał z Ziemi trafi na Księżyc, mija nieco ponad sekunda. Więcej, trzeba to liczyć razy dwa, dlatego że wywołanie do jakiegoś serwera musi najpierw polecieć z Księżyca na Ziemię, a potem z Ziemi na Księżyc. No to naciśniemy Enter i dopiero po kilku sekundach będziemy mieli odpowiedź. O szybki internet na Księżycu pytał Tomasz Jeleński. Szybki Tomasz, puls trójki, proszę Państwa, za chwilę. Wcześniej Bell i Sebastian. To myself, I've been starting fights at the party at the club on a Saturday night. But I don't get the soothing from my girl. She gets all the highlights wrapped in pearls. You're my picture on the wall. You're my vision in the hall. You're the one I'm talking to when I get in from my work. You are my girl and you don't even know it. I am living out the life of a fool. I am the jester. You're the funny little frog in my throat. Conversation with you at night. It's a little one-sided, but that's alright. I tell you in the kitchen about my Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Poseł Marek Jakubiak z Kukiz 15, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. I wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Za chwilę komisja zajmie się rządowym projektem ustawy degradacyjnej. Do opinii publicznej przebijają się trzy nazwiska generałów, którzy mają zostać pozbawieni stopni generalskich. Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak i Mirosław Hermaszewski. Panie ministrze, kogo ponadto ma objąć ta ustawa i jakie są intencje ustawodawcy? Przede wszystkim ustawa o pozbawieniu stopni wojskowych tych, którzy w latach 43-90 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, bo to tak brzmi tytuł tej ustawy, dotyczy, czy można zarysować kilka wątków. Pierwszy dotyczy Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. To jest ciało, które liczyło 22 osoby, któremu przewodniczył Wojciech Jaruzelski. Ciało, które również wprowadzało stan wojenny, co do którego chociażby Trybunał Konstytucyjny nie tak dawno wypowiedział się, że to było ciało, które ma znamiona, ma charakter swoistej hunty wojskowej, która dokonała przewrotu. Czyli WRON i dalej. To jest jedna rzecz. Druga kwestia, jest to zapisane tak enumeratywnie w ustawie. Chociażby osoby, które wykonywały decyzje, czy podejmowały decyzje w sprawie strzelania do ludności cywilnej. Kolejna sprawa to są prokuratorzy i sędziowie, którzy wydawali wyroki śmierci. Ale to są również osoby, które dokonywały takich swoistych czystek w Ludowym Wojsku Polskim z racji przynależności do określonej religii, czy wyznawania określonej wiary. Ma to chociażby związek z tymi czystkami antysemickimi, które były prowadzone w roku 67-68, ale i nie tylko, bo później też podobne sytuacje miały miejsce, czy zdarzały się w wojsku. To jest ten obszar, który tak ogólnie można zarysować. Pan poseł Jakubiak, który już co najmniej raz publicznie ustawę skrytykował. Z jakich powodów? No, ja po prostu nie przyswajam takiej wiedzy, że teraz z nieboszczykami będą tutaj odważni panowie posłowie walczyć. Trzeba było walczyć jak żyli o degradację. I pierwszy raz słyszę, żeby trzecia władza sądownicza nie była od karania, tylko ustawowo się karze ludzi. Po prostu od tego jest sąd, od tego jest ocena historyków. Generałowie, mówię tutaj o Jaruzelskim, Kiszczaku. Kiszczak mnie nie interesuje o tyle, że on zupełnie inny resort MSW i on z całą pewnością ma więcej za kołnierzem. Natomiast o Jaruzelskiego, no to widać przewidział to chłop, skoro napisał sobie na grobku, że jest zwykłym żołnierzem. I powiem, że ja po prostu wewnętrznie nie zgadzam się z takim traktowaniem historii, żeby taki chocholi taniec sobie pod hasłem sprawiedliwości dziejowej uprawiać na nagrobkach Polaków. Nie? Czyli według pana ta ustawa jest niedobra z założenia, czy niedobrze zapisana, czy niektóre zapisy są... Kto jest w Polsce od stwierdzania, czy ktoś jest winny, czy jest niewinny? Od tego są sądy, a nie ustawy. I to jest główny nasz tu spór. Nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość dziejowa. Już ona się stała, władza została przejęta. To jest sprawiedliwość dziejowa. Ale teraz pytam się, gdzie koniec tej nowej historii będzie? Projekt ustawy zakłada, że właśnie z mocy prawa stopień wojskowy utracą członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Tu nie ma, panie ministrze, taryfy ulgowej, indywidualnego osądzania, rozstrzygania. Ustawa ma zadziałać jak automat. Tak, automat, oczywiście. O tym mówiliśmy wielokrotnie i tutaj, tak jak z posłem przewodniczącym Jakubiakiem, wielokrotnie zgadzamy się w tych kwestiach obronnych. Tak, tutaj absolutnie nie mogę się zgodzić, bo jednak brak chociażby, powietrza tej grubej kreski po 89 roku, chociażby takiego zerwania z tą totalitarną przeszłością wprost, no, panie pośle, no co powiedzieć w sytuacji, kiedy mamy Danutę Siedzikównę, Inkę, młodą dziewczynę, która... Ale nie próbujmy tego. Ale to dotyczy, ta ustawa też dotyczy właśnie takich osób, które sprzeniewierzyły się w latach 1943-1956. To dotyczy również katalogu tych osób. I oficer, który nadzorował ten wyrok śmierci wydany przez PRL-owski sąd, kiedy pluton egzekucyjny nie wykonał tych strzałów wprost w Inkę, on ze swojej broni po prostu ją zastrzelił, zabił. Co w sytuacji, jeżeli mamy do czynienia z takimi oficerami, właśnie z takimi osobami. Tacy oficerowie, ustawy nie stracą swoich ustawy nie. O tym będzie decydował minister obrony narodowej. Dobrze, to jeżeli o tym za chwilę, a ja bym chciała jeszcze zapytać o WRON. Dlatego, że ustawa zrównuje przestępców z generałem Hermaszewskim, który jest zasłużonym lotnikiem i pierwszym i jedynym kosmonautą. Panie redaktor, i czy to jest prawe i sprawiedliwe? Oczywiście ta dyskusja, która przetacza się przez parlament, nie tylko parlament, media w ostatnich tygodniach, odpowiedź jest jednoznaczna. Generał Hermaszewski jeszcze jako podpułkownik był członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Jeżeli ta ustawa epizodyczna, o której dziś mówimy, mówi o wszystkich członkach Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, to mówi również o generale Hermaszewskim. Jeszcze raz powtórzę. Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie w swoim orzeczeniu stwierdził, że Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego nosi znamiona hunty wojskowej, która przyczyniła się do przewrotu wojskowego w naszym kraju. Bez ulgowej, panie przewodniczący, dla generała Minister Obrony Narodowej też swoje tytuły niech odda, uczył się za socjalizmu, zapewne też służył władzy komunistycznej, niech odda swoje magistry i doktoraty i będzie dobrze. Trzeba jeszcze przewodniczącego komisji się zapytać, jak to jest, bo też był majorem Wojska Polskiego, Ludowego Wojska Polskiego. Tak was odrazi, nie było wtedy innego wojska, tylko było Ludowe Wojsko Polskie. Tylko jeszcze jest jedna kwestia, czy ta osoba, która pełniła taką czy inną funkcję, pełniła ją tak jak należy, czy wysługiwała się totalitarnej władzy. Jeżeli mówimy o szerokim katalogu tych generałów, to absolutnie możemy mówić, że wysługiwała się Moskwie i tutaj absolutnie mnie pan, panie przewodniczący, nie przekona. Jeżeli ja dziś, pana przekonam, tylko jeżeli, chwileczkę porozmawiamy. No, ale generał Hermaszewski jest osobą powszechnie znaną i bardzo chętnie przyznawały się do niego różne środowiska. To nie było tak, że on był jakimś lewicowym generałem, prawda? On był po prostu polskim kosmonautą i chętnie. Pani redaktor, najwięcej mają do powiedzenia. Zawsze najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy w armii nie byli. I im się wydaje wszystko, że to jest bardzo czarne i bardzo białe. W armii żołnierz zawodowy nie ma nic do powiedzenia. Słucha swoich przełożonych. To jest jego psi obowiązek i koniec. Tego samego się dzisiaj się wymaga od żołnierzy i wtedy się wymagało od żołnierzy. Był pion polityczny, który był po to, żeby pilnować polskich żołnierzy, żeby za bardzo w prawo nie skręcali. A my mamy to we krwi w ogóle. To już Stalin wiedział o tym, że z Polaka komunisty się nie zrobi. No. I dziwię się bardzo, że dzisiaj pan Błaszczak, historyk następny, tak? Historyk? Specjalista teraz od WRON razem z tym premierem Morawieckim. No obaj są historykami. Proszę panów, dostaliście stery władzy nie po to teraz, żeby szarpać się z nieżyjącymi osobami, tylko żeby Polakom się lepiej żyło. Za podatki się weźcie, bo są za wysokie. Za drogie państwo mamy. Tym się zajmijmy. Zająć, ale w jakiś inny sposób? Może jednak ze względu chociażby na tego generała Hermaszewskiego, który budzi takie emocje i wątpliwości także wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład Marek Ast mówił ostatnio, że ma nadzieję, że go ta ustawa nie obejmie. Czy może ze względu na tę postać również członkowie WRON mogliby być pozbawiani stopni w tym samym trybie, panie jak redaktor, inni. Jaki będzie efekt prac legislacyjnych w Sejmie? Nie wiem i nie jestem pani w stanie powiedzieć. Zobaczymy, w jakim kierunku te prace posłów będą szły, ale ja mam nadzieję, że pan przewodniczący Jakubiak to jest pana stanowisko jako Marka Jakubiaka czy całego klubu Kukiz 15, bo jak rozmawiam z osobami, które chociażby w regionie radomskim popierały czy popierają klub Kukiz 15 czy chociażby posła Mordaka. Jeżeli rozmawiam również z członkami klubu parlamentarnego Kukiz 15 w samym Sejmie, no to oni absolutnie takiego stanowiska i takiego głosu jak Marka Jakubiaka nie popierają, a wręcz zgadzają się i utożsamiają się z tą ustawą. Ja jeszcze raz powtórzę. Sprawa WRON to jest jeden obszar, ale jest jeszcze dwa, na które nakreśliłem na początku, które bez wątpienia są równie ważne, a nawet nie wiem, jasne, czy nie ważniejsze. Gdyby przywrócenie takie decyzje, tej sprawiedliwości historycznej, sprawiedliwości dziejowej. Gdyby takie decyzje podejmowały sądy, a nie minister obrony. Bo odwołuje się, taka osoba może się odwołać do sądu administracyjnego, natomiast decyzję podejmuje minister obrony. Pani redaktor, ale minister obrony nie podejmuje tej decyzji jednoosobowo, bo jeżeli dotyczy to chociażby na przykład admirałów, generałów czy marszałków, to minister obrony narodowej będzie mógł taką decyzję podjąć w porozumieniu z prezydentem. To jest jedna rzecz. Jeżeli mówimy o tych pozbawieniach stopni oficerów, czy też generałów, to również będzie się to odbywało na wniosek. To będzie wniosek albo prezesa Rady Ministrów, albo to będzie na przykład mógł być wniosek chociażby osób, które badają historię, czy historyków, którzy się tym zajmują. I za każdym razem minister obrony narodowej będzie miał obowiązek zasięgnięcia opinii Instytutu Pamięci Narodowej w tej sprawie, który będzie miał obowiązek przedstawienia biogramu tej osoby, która będzie pod rygorami tej ustawy. Marek Jakubiak nie wygląda na przekonanego. No nie, no dlatego, że ja widzę, naprzeciwko mnie siedzi prokurator ze stanu wojennego, obok siedzi sekretarz KCPZPR. To była naprawdę szycha. I jest wszystko w porządku. Koledzy z Sejmu, nagle, ponieważ ktoś nie żyje, to teraz są odważni. Trzeba było to robić wtedy, kiedy Jaruzelski z Kiszczakiem żył, powiedzieć im prosto w oczy, nie możesz być prezydentem Rzeczpospolitej, a ty nie możesz być premierem. To wtedy się wszyscy z nimi dogadywali, jak żyli. Jak umarli, teraz patrz, jakie wirażki wszyscy. Może wszyscy się nie dogadywali, ale... No ale duża część dzisiaj siedzących w Sejmie się z nimi dogadywała. No. W jednym z programów publicystycznych... Okrągły stół i tak dalej. Pan prezes Kaczyński również w tym brał udział. Chciałam tylko powiedzieć, w jednym z programów publicystycznych rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński powiedział do opozycji, jeśli wygracie wybory, to będziecie mogli przywrócić stopnie generalskie. No, czy nie boją się panowie, takich skoków od ściany do ściany? W zależności od tego, kto wygrywa wybory? Kij ma dwa końce, pani redaktor, ja uważam, że ta ustawa jest, choć nazywana ustawą epizodyczną, jest naprawdę bardzo ważna i bardzo potrzebna Polsce. Też po części zerwania z tą niechlubną historią PRL-u i to naprawdę tego typu wypowiedzi czy głosy mnie co do tego nie zmienią mojego podejścia do tej sprawy. Mamy całą, w cudzysłowiu negatywnym, plejadę tych generałów okresu. Panie ministrze. Dziękuję, Marek Jakubiak, 15. Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Beata Miśniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy, oszczędzając nawet do 500 zł. Na przykład kupując smartfona Samsung Galaxy J5 2017 Dual SIM za 799 zł, zaoszczędzisz 70 zł. A kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 i 2-gigową grafiką AMD Radeon za 2499 zł, zaoszczędzisz 200 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Dajesz, mruczek, dajesz! Nie poddajemy się! Jeszcze 5 powtórzeń! Chcesz schudnąć? Odchudzanie musi być trudne? Nie z kasą Stefczyka. Jeśli chodzi o raty, to można zrobić to w prosty i wygodny sposób. Z pożyczką FIT możemy odchudzić Twoje raty, by były proste do spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,23%. Sprawdź pożyczkę FIT w kasie Stefczyka. Pożyczka FIT umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Kasa Stefczyka.pl. Witaj, królowo promocji małych i dużych. Poszukiwaczką najlepszych ofert, które na trasie do zniżek nigdy nie stoisz w korku. Odkryj prostą drogę do rabatów. Tankuj na BP i odbieraj specjalne oferty promocyjne od naszych partnerów. Oferty od RTV Euro AGD, Empiku, mBanku i innych czekają. Szczegóły na bp.pl. BP. Kierujemy się Tobą.